दूसरे श्लोक की अवतरणी का भाष्यकार करे इतना ही एवं कहकर छोड़ दे रहे हैं, अब कुछ नहीं कहते। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहो सकाल नेह महता योगो नष्ट परंतप। एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से इमं परंपरा प्राप्तम, यह जो योग है ज्ञान योग और कर्म योग जो परंपरा से प्राप्त है, इसे कौन जानते थे? राजर्षयो अविदुः, कहीं पर ऐसा भी परिच्छेद कर दिया जाता अवग्र चिन्ह दे देगा, राजर्षयो अविदुः अथवा राजर्षयो विदुः। विदुः मैंने परोक्ष हो गया, लिट लकार माना जाएगा है ना, और नहीं तो अविदुः तो लंग लकार, दोनों ही भूतकाल है, दिक्कत तो है नहीं। भेष्ट सूत्र लग करके जुस हो जाएगा, अविदुः तब भी बनेगा, अर्थ में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, चाहे परोक्ष भूत ले लो चाहे अनिर्जन भूत, भूत तो भूत ही है, भूतकाल है, कोई चिंता है नहीं। राजर्षय विदोह, राजर्षि के बारे में बड़ा लड़ाई झगड़ा करते हैं टीकाकार लोग, भाष्यकार तो सीधा कर्मधार समास करके छोड़ देते हैं साफ साफ। लोग कहने के नहीं यार, द्वंद समास क्यों ना लिया जाए, दोनों परंपराओं को संकेत कर दो, और दोनों परंपरा से आया हुआ जिसको नष्ट हो गया, मैंने ब्राह्मण परंपरा संत महाराज से आया हुआ ऋषि परंपरा और राज्य परम क्षत्रिय परंपरा से आया हुआ है, दोनों परंपराओं से अनादिकाल से चले आया ये चीज, अतएव दोनों परंपरा से चीज का नष्ट हुआ ऐसे भगवान कहना चाह रहे हैं, ऐसे क्यों ना लिया जाए? वो तब उसे द्वंद समास करेंगे, राजनश्च ऋषयश्च इति राज ऋषय बनाना पड़ेगा द्वंद समास। लेकिन वह समस्या क्या है, समास प्रकरण में कई अभ्यर्य तंचक सूत्र है, जो पूज्य होते हैं उनका नाम पहले रखा जाता है, तो ऋषि तो क्षत्रिय वर्ण के अपेक्षा श्रेष्ठ ही है ना, पूज्य है सनत कुमार आदि, तो ऐसी द्वंद समास होता फिर ऋषि शब्द पहले आना चाहिए, राज शब्द बाद में होना चाहिए, तो राजर्षि शब्द नहीं बनेगा, फिर ऋषि राजा बनना चाहिए, ऋषि राजा न बोलना चाहिए, अति द्वंद समास में अरुचि है। यह बात ध्यान में रखता हुआ भाष्यकार ने जान के इसीलिए कर्मधार समास कर दिया, राजानश्चित्ते ऋषि, जो क्षत्रिय होता हुआ ऋषि लोग थे, अतः ऋषि करते हैं, ऋषि मंत्र दृष्टार नहीं ले सकते आप, मंत्र दृष्टा ऋषि नहीं, ये तो राजा लोग हैं, ये मंत्र दृष्टा नहीं है, इनको परंपरा से प्राप्त हुआ था, फिर ये ऋषि शब्द क्या हो सकता है, कैसे घटाएंगे इन चीज को, राज ऋषि का अर्थ है, इसके लिए देखिए व्युत्पत्तियां, मानवो चैव ये वंशे, पुराण का श्लोक है ये भी, साम पुराण का है, मानवो नहीं मानवे चैव ये वंशे अइल वंशे च ये नृपा, माने मनु के वंश, मानवे च ये वंशे अइल वंशे च ये नृपा, इला इला का वंश अइल वंशे च ये नृपा, जो क्षत्रिय लोग थे, ये च ऐक्ष्वाक नाभागा, जो इक्ष्वाकु और नभाग के संतान, नाभागा नभाग से प्रथम नाभाग, नभाग ऋषि का बहुत बड़ा कथा है भागवत में और प्रसिद्ध, ये च ऐक्ष्वाक नाभागा ज्ञेय राजर्षयस्तुते, इसी वंश के चार वंश के ही राजाओं को राजर्षि मानना चाहिए, अन्यों को मानवेच मानवेच वये वंशे अइल वंशे च ये नृपा ये चैक्ष्वाकवनाभागा ज्ञेय राजर्षयस्तुते, क्यों उनको मानना चाहिए? वहीं आगे बढ़ते, ऋषंति रंजनाद्यस्मात्, ऋषंति रंजनाद्यस्मात् प्रजाम राजर्षयस्ततः, जो ऋषंति का अर्थ कर दिया रंजना, किनको? प्रजाम, प्रजाओं को सम्यक धर्मानुसारेण अभिरंजन करने वाले जो लोग थे, प्रजा प्रसन्न हो जिस राजा से, धर्मानुरूपेण चलने वाला राजा से समस्त प्रजा प्रसन्न होते, ऋषंति गच्छन्ति रंजयन्ति इति, ऐसा रंजन करने ऋषन्ति रंजनात् प्रजाम राजयशयस्ततः, इसलिए इनको राजर्षि कहा गया। अथवा दूसरी उत्पत्ति में टीकाकार लोग क्या लिखते हैं, राज्यादि भोगं परित्यज्य, राज्यादि भोगं परित्यज्य ये ऋषित्वे ऋषित्वं तपस्युत्तम प्राप्नुवन्ति ते राजर्षयः। जो ऋषित्व माने तपस्वित्व को प्राप्त कर गए उनको राजर्ष, प्राप्त भोग है छोड़ दिया और चले गए, छोड़ करके बड़ी तपस्या की उनको राजर्ष। ऐसे राजर्षि लोग यही वंश में हैं और सभी नहीं हो सकते हैं, तो इन राजर्षियों को ही लेना चाहिए यहां ऐसा मुख्य पक्ष है भाष्यकार के अनुसार कमधारे पक्ष। अच्छा मंत्र दृष्टा नहीं लेना है, या तो रंजनात् या तपस्वित्वा ऋषि है, प्रजा रंजनात् ऋषि है अथवा तपस्वित्वा ऋषि है, दो ही है जो ऋषि शब्द। तो राजर्षयो विदुः, कई लोगों ने यहां जैसे नीलकंठी है न ले लिया ऋषय मैंने सनकादे, और राजा ना जनक अजा शत्रु आदि ले लिया नीलकंठी ने साफ साफ अंतिम पंक्ति नीलकंठी, उसे खंडन किया बात से नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, फिर धन समास करनी पड़ेगी, धन समास करो तो अभ्यर्थन चलाना पड़ेगा, अभ्यर्थ ऋषि शब्द पूर्व प्रयोग हो जाएगा, पर शब्द तो गलत हो गया। इसके एक दूसरी समाज है स्मृति ग्रंथों में भी कई बार छांदस प्रयोग हुआ है, होता है ऐसे अनभ्यर्थ का प्राग प्रयोग हो गया तो कोई दोष नहीं है छांदस प्रयोग है। इसी स्मृति में भी कई बार गीते पहले भी आ चुका है भाषा नहीं बार बोलते छांदस प्रयोग है, गीता में भी ऐसे सब प्रयोग हुए हैं कि हम छांद मान लो क्या दिक्कत है, इसे दोनों को लिया जा सकता ये समाधान में मान लेंगे। लेकिन भाषाकार समास पर अड़ रहे हैं क्योंकि भाषाकार में तो समास नहीं बताना, दूसरा जैसे एक जगह भी आपने देखा था भाषाकार ने क्या कहता है कर्म रूपम में षष्ठी भी बता दिया था वहां पर और बहुवरी भी बता दिए थे, या दोनों संभावना तो दोनों समास बताए, यदि यहाँ दोनों संभावना फिर दोनों समास क्यों नहीं बताए भाषाकार। जो उदारवादी तो कहेगा आपको भाषाकार नहीं बचे तो क्या हो गया छांदस मान लूंगा मैं, कट्टरवादी के नहीं भाषाकार ने जो कहा उसे एक शब्द इधर नहीं कर सकते आप, ये भाषाकार को यह बात ध्यान में नहीं किया कि दोनों समास हो सकता है दोनों परंपरा नहीं सकते, क्यों नहीं संकेत किया उन्होंने इसे ज्ञापन होता है यह पक्ष इष्ट ही नहीं है कि भगवान यह जान करके क्षत्रिय विवस्वते कह करके क्षत्रिय परंपरा को ही दिखाया है, इसे क्षत्रिय ऋषियों से इष्ट यहां ब्राह्मण परंपरा इष्ट ही नहीं है बताना। अतः बीच जबरदस्ती यहां पर आकर भगवान बाकी ब्राह्मण परंपरा दिखाना चाह रहे हैं बोलोगे गलत हो जाएगा, अप्रसंग हो जाएगा। प्रसंग आरंभ किए क्षत्रिय वंश परंपरा को और पीछे घुसा दिया ब्राह्मण परंपरा को भी, ये गलत हो जाएगा। इसलिए भी द्वन समास का पक्ष बिल्कुल ही उचित नहीं होता है, भले शांति से समाधान कर लोगे लेकिन वह अनुचित ही होगा प्रकरणानुसार ही ना। अविदोहो ऐसा भी पदच्छेद समझना, स काले ने यह माथा स योग यह अस्मिन संसारे महता काले न्यवधान नष्ट, महान काल का व्यवधान से नष्ट हो गया है। हे परंतप संबोधन भी यहां बहुत गजब है, परंतप का अनेक अर्थ है, परम शत्रुंताप यदि परंतप सीधा सीधा पर लेते ही हैं इन सभी जानते हैं, अब यहां लेकिन शत्रु सबसे क्या क्या हो सकता है इस प्रकरण वर्तमान कि चला है चर्चा काम से है ना, शत्रु रूपी काम को मारना उसको तपाने में तुम समर्थ हो, उसे भी क्या कहा इंद्रियान्यादो कह दिया, इसे परम शत्रुस्थान किम तक इंद्रियान तन ताप तुम समर्थ हो इसी के परम अथवा परम सीधा ब्रह्म को पकड़ लो, परम ब्रह्म तपसा ज्ञातुम योग्य असी परम तपसा येदार जो इस समय कर्मयोग भी तप करो तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा तप है, क्षत्रिय को फलाकांक्षा रहित युद्ध लड़ लिए इससे बड़ा कोई तप ही नहीं है, क्षत्रिय हो और युद्ध भी मौका मिला और फलाकांक्षा रहित होकर यज्ञ युद्ध कर ले इससे बड़ा क्या तपस्या हो सकता है, इससे बड़ा कोई तप ही नहीं। इसे अच्छा मौका है तुम्हें परंपरा से प्राप्त होने वाला ब्रह्म ज्ञान को तुम्हारा यहां तप के द्वारा प्राप्त, ये संकेत कर रहे हैं परंपरा का समझ है ना, परंपरा किसकी बात हो रही है दोनों योग की बात हो रही है, इसे दोनों योग को तुम इस मौके पर उस ब्रह्म तत्व को पाने की तपस्या के द्वारा प्राप्त कर सकते हो, इसे तुम युद्ध लड़ो निष्काम भाव से लड़ो ताकि ऐसा विलक्षण तप हो जाएगा जिससे जो मैं तेरे को विद्या दिया हूं अभी दूसरा और तीसरा अध्याय में, वो तेरे हृदय में सफल हो जाए। परम ब्रह्म तपसा प्राप्त योग्योसि अनुभवितुम योग्योसि इति परम तप, ये दूसरा पक्ष है। अथवा शत्रु अपेक्षा भी काल परम भवती, कालो बलवान भवती। शत्रु भी बलवान कब होता है? जब उसको काल साथ देता है। हमारा बुरा काल आ गया तो शत्रु प्रबल हो जाता है, हमारा अच्छा काल है तो शत्रु भयंकर भी दुर्बल हो जाता है। भयंकर शत्रु भी आपके सामने में ठंडा हो जाएगा, और आपके समय अच्छा नहीं है तो मच्छर भी आपके लिए बहुत तंग कर देगा। है छोटा सा शत्रु बहुत परेशान कर देता है कि उसका पुण्य जगा हुआ है, आप मारने की कोशिश मार नहीं पाएंगे उसको, समय बड़ा बलवान है। इसीलिए कामरूप शत्रु अपेक्षा या भी जो काले ने यह महता नष्ट बोल रहे ना, इसे सबसे बड़ा शत्रु क्या हमारा? इस विद्या की नाश करने का कारण कौन है? काले व्यवधान जो हो रखा है। इसलिए परम शब्द से सामान्य काम इंद्रिया शत्रु अपेक्षा अभी उत्कृष्टम शत्रु कौन, उत्कृष्ट शत्रु कौन है? काल एव शत्रु। तम अपि तापयितुं योग्योसि इति परम तप। इस समय तेरे को मौका है ये महान काल व्यवधान से नष्ट विद्या को भी उस काल पर विजय प्राप्त कर सकते हो। ये शिव पर विजय प्राप्त किया है और शिव भक्त हो तुम तो शिव ही मृत्युंजय है, काल रूप है, उन पर विजय तुमने पाया है तो आज तुम्हारे लिए काल कोई कष्ट है क्या? इसको भी तुम विजय प्राप्त कर सकते। अतएव कहते हैं शत्रु अपेक्षा परम काल कृत दोष तम अपि जेतुम शक्यते तपसा कर्म योग्य नहीं थी परम तप, यह संबोधन है। तो प्रकरणानुसार है ना, कामना को लेकर के भी हो गया, परंपरा को लेकर के भी हो गया, काल शब्द श्लोकस्थ है उसको लेकर के भी, तीनों अर्थ यहाँ परम तप शब्द में घट जाता है। एवं इति अब आइए भाष्य में। एवं क्षत्रिय परंपरा प्राप्त इमं राजर्षि राजानश्च तेरिषयश्च इति, देखो भाष्यकार साहब कर्मकार समास, राजानश्च ते ऋषयश्च इति राजर्षयो। विदु भाष्यकार के अनुसार विदु ही लेना है, अविदु नहीं। कैतिका का अगर अविदु भी लिया है और सूत्रों को भी दे दिए हैं, बल्कि पाणिनि का सूत्र शिष्य सूत्र लगा दो, जिस हो गया रूप बन गया ऐसे दिखा दिए। खैर दोनों पक्ष में कोई वैसे गलत तो है नहीं, दोनों ही संभव है कि दोनों भूतकाल को बता रहा है ना। यदि कोई वर्तमान है भविष्य बताता तब तो गड़बड़ थी। लंगलकार भी भूतकाल है हाँ, और लिटलकार भी भूतकाल है ही है, इसे कोई दिक्कत नहीं। तो क्षत्रिय परंपरा से प्राप्त परंपरा मैंने कौन सी परंपरा? देखो भाष्कर साफ कर रहे हैं यहाँ, क्षत्रिय परंपरा प्राप्त, इसे राशि में द्वंद समास संभव नहीं है। नहीं तो छात्र ब्रह्म परंपरा प्राप्त भाष्कर बोल देते, वहां ब्रह्म शब्द जोड़ने में भाष्कर क्यों कंजूसी करेंगे? वचने का दरिद्रता स्पष्ट करने बैठे ही हैं, भाष्य लिख रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं जब भाष्कर लिख दिया क्षत्रिय परंपरा प्राप्त, संत कुमार आदि परंपराओं का संकेत करने के लिए द्वंद समास करना उचित नहीं होता है। इमं राजर्षयो राजानश्चते ऋषयश्चित राजर्षयो विदोहो इमं योगा, इस योग को वे जानते थे। स योगा लेकिन वह योग क्या हो गया? कालेन यह महता दीर्घेन काले, दीर्घेन विशेषण जोड़ लेना, दीर्घ का लंबा समय होगा। कहा मैंने उपदेश दिया था कब? और अब जाकर भाष्यकार ने तो पहला श्लोक में क्या कहा था? स्वर्ग आदो कह दिया। और स्वर्ग आदि से कौन से स्वर्ग आदि? क्या मालूम ये तो चतुर्युग का आदि लिया जाए, इस चतुर्युग का आदि लियूं या इस मनवंतर के आदि में ले लूं या इस कल्प का आदि ले लूं या सर्व कल्प रूप आदिभूत सृष्टि का आदि ले लूं? भाषिकार स्वर्ग आदि कहकर गोल कर दिया है बात। यदि स्वर्ग आदि कहन से सर्वकल्प आदि ले लोगे तो खरबों साल पहले हो जाएगा, खरबों वर्ष पूर्व हो जाएगा ना। और यदि चलो सारे कल्प छोड़ दो इसी कल्प का आदि को ले लो तो भी बहुत लंबा समय, सात मनमंत्र बीत चुका है, आठवें में बैठे हैं, वराह कल्प है ये, इसे पहले भी कई कल्प बीत चुके हैं, हम वराह कल्प बैठे हैं है ना, श्वेत वराह कल्प है, वैवस्वत मनमंत्र है, संकल्प बोलते हो। और इसमें भी 28वां कलयुग चल रहा है, अष्टविंशति कलयुग है, 27 कलयुग में चतुर्युग बीत चुके हैं, इस मनवंतर के भी 27 चतुर्युग बीत चुका है 28वां चतुर्युग में बैठे हैं, और 28वें चतुर्युग में भी कलयुग में भी 5100 साल लगभग बीता है। लगाओ कितने समय बीत गया। अब सरगाली जो भाष्यकार ने कहा है वो तो सरगाली गर्द आपकी मर्जी है, चाहे ये चतुर्युग ले लो, चाहे ये कल्प ले लो, चाहे मनवंतर ले लो, चाहे कल्प ले लो, चाहे सर्वकल्प आदि ले लो, उसी हिसाब से काल का लंबा ही बढ़ जाता है। इसलिए भाष्यकार यहाँ जोड़ दिया दीर्घ है ना, वो दीर्घ का मतलब क्या होता है, सापेक्ष है, बुद्धि की अपनी मर्जी है, जितनी चाहे उतनी दीर्घ ले लेना है या नहीं। और न्यूनतम जो दीर्घता लिया जाए, इस चतुर्युग मात्र के आदमी भी ले लेते हैं तो भी हमने गणना किया है 38,93,103 साल पहले भगवान ने ये दिया था, सूर्य भगवान 38,93,103 ईयर्स बिफोर इस चतुर्युग बीता हुआ। आज का डेट के हिसाब से बोल रहा हूं, जब गीता से समय जब बोल रहे हैं उससे लेंगे तो फर्क पड़ेगा, क्योंकि 5100 साल घटेगा। और गीता का जो कहा हुआ है, भगवान ने जो कहा है वह उस द्वापर युग के अंत से लगभग 30,000 साल पहले माना जाता है, 30,000 ईयर्स बिफोर, मैंने 35,000 घटा दो, उस समय गीता को बोला गया है। तो तब भी 35 घटाएंगे तो भी कहां जाएगा वो, 93 में 35 घटाओ 58 हो गया ना, तो 38,58,103 ईयर्स बिफोर गीता का समय से, और आज के हिसाब से 93 लाख एंड ऑड हो जाता है, 38,93,103 ईयर्स बिफोर। कैसे गणना होता है वो भी संक्षेप में समझ लीजिए, क्यों आप फिर सोचिए कैसा आप बोल दिए आप क्योंकि एक चतुर्युग का गणना सामान्य रूप ले लीजिए आप, सत्युग में है, सत्युग होता है 17,28,000 साल, 17,28,000, त्रेतायुग 12,96,000, द्वापर युग 8,64,000, और आपका यह जो कलयुग है इसको मलग लिखेंगे, कलयुग को कुल संख्या होता है इसका 4,32,000। ठीक है, इस समय जो कलि वर्ष बीता है 5,078 वर्ष बीता, हम लगभग 100 ले लेते थे ना, 5,100 लेते थे, ये कली अभी बीता हुआ, तो इतने समय पहले सर्गादि हो गया ना, ये इस चतुर्युग के आदि को हम सर्गादि लेंगे तो ये हो गया। जिसकी 432 याद रख लो तो अपने आप हो जाता सब गणित, 432 का 2 टाइम्स है गया 864, 3 टाइम्स 1296, 4 टाइम्स ये हो गया। कली का जो 432,000 है उसका 2 गुणा द्वापर, उसका 3 गुणा त्रेता, उसका 4 गुणा सत्य हो गया। अब ये तीनों तो बीत चुके हैं, अब वर्तमान इतना बीत चुका ही है, अभी मैं देख लिया 5,100 से बिल्कुल करेक्ट लिख रहा हूं, 5,100 अंदाज भी नहीं है, 5,078। ठीक, तो 78 और कितना हो गया, 8, 6, 14, 4, ये जीरो जीरो आ जाएगा, 5, 4, 9, 9 और 6, 15 और 8, 23, 3, 2, 2, 4, 9, 13, 13, 6, 9, ठीक, 19, 1, 8, 9, 10, 10 और 8, 18, 1, 2, 3, 8 है ना, 38,93,000, एंड मैं 103 बोल रहा था वो 78 है, बाकी तो करेक्ट वही है। क्योंकि इन्होंने 5,078 कैसे लिखा पता नहीं, दूसरे पंचांग में 5,108 है, इसलिए हमारा गणित आया था उसमें 5,108 करके, इस हिसाब से इतना हो जाएगा, नहीं भी 108 यहाँ आ जाएगा, हमने 78 छपा है लेकिन दूसरे में 108 है, मैं लिखा 108, 5,108, तो 38,93,108 साल पहले भगवान कृष्ण ने सूर्य को दिया था आज की तारीख के हिसाब से, इस साल के हिसाब से। इस चतुर्युग को मान के कहा जा रहा है सरकारी शब्द से, इस चतुर्युग का आदि को मान करके, नहीं फिर इसमें 27 चतुर्युग और जोड़ो, इस मनमंत्र का आदि हो जाएगा, फिर से और 7 मनमंत्र जोड़ोगे तो कल्प का आदि हो जाएगा, पूरे सकल कल्पों के आदि में ले जाओगे फिर तो और ऊपर भी बीता हुआ 16 कल्प को जोड़ो पूरा, कितना समय बीत जाता है, खरबों साल पहले हो जाता है। तो इसलिए काले ने महाता का अर्थ कर दिया, महाता में दीर्घे ना, बहुत लंबे समय पूर्व हमने कहा था। इसे नष्ट हुआ नहीं, तभी भगवान क्या कहेंगे भाष्कर देखो, नष्ट नष्ट आदर्शन हुआ, आदर्शन भाव को प्राप्त हुआ है। यदि नष्ट हो फिर सनातन क्या हुआ धर्म का, फिर धर्म सनातन नहीं रह जाएगा। नष्ट हो गया करोगे नित्य नित्य वेद है, सनातन वेद है, तब कथित तो ज्ञान कर्म रूपा योग जो धर्म है वो भी नित्य है, सनातन है, वो नष्ट कैसे हो सकता है। इसे भाष्कर कहते विच्छिन्न संप्रदाय, क्या संप्रदाय का विच्छेद हो रखा है, संप्रदाय का बीच विच्छेद हो गया। क्यों विच्छेद हो अगले श्लोक में समझाएंगे, वो भी विच्छेद का कारण भी बताएंगे। इतना अर्थ कर दे नष्ट मने कि नष्ट धातु है यहाँ पर, उसका अर्थ है व्याकरण के अनुसार आदर्शन को प्राप्त हो गया। आदर्शन को प्राप्त हो गया मतलब क्या, आज हमको सुनने को नहीं मिल रहा है, सुनने को नहीं मिलने का मतलब संप्रदाय का विच्छेद हो गया। इसलिए भाषा का सारे दिमाग में रख करके एक से सीधे सीधे बोल दिया विच्छिन्न संप्रदाय संवृत्त, विच्छिन्न संप्रदाय स्थिति को प्राप्त कर गया है। संवृत्त मने ऐसी स्थिति को यह योग प्राप्त कर गया है। हे परंतप आत्म विपक्ष भूता पर, देखो भाष्कर जान करके शत्रु नहीं बोला अभी, अपने लिए जो भी विपक्ष होगा जो भी अर्थ है आप सब अर्थ ले सकते हो। इसीलिए आत्मनो विपक्ष भूता पर उच्यंते तान शौर्य तेजो गभस्वी भानुरिवत्तापयति परंतप शत्रुता पर करता, और उनको अपने शौर्य से तेज से, शौर्य नहीं बोला ताकत से नहीं, शत्रु को मान ताकत चाहिए, इन्हें तेज भी बोल दिया, अपने ज्ञान रूपा तेज उपासना रूपा तेज सारी चीज आ गई इसमें तेज सबसे, उस तेज की रूपी किरणों के द्वारा, गभस्ती में किरण किरणों के द्वारा भानुरीव जैसा सूर्य अपनी किरणों से अंधकार रूपी अपने शत्रु को नष्ट कर डालता है। सूर्य का शत्रु कौन है, अंधकार, बस सूर्य अपने किरणों के द्वारा अंधकार रूपी शत्रु को जैसे नष्ट कर देता है, उसे तुम भी अपना शौर्य तेज आदि के द्वारा तुम क्या करो, यह आत्मा का विपक्ष जो भी है, कौन कौन हो गया, कामना भी अपक्ष होते हैं, आत्मा विपक्ष होते, काल भी है बेचारा भी, महाता का जो अदर्शनात्व को प्राप्त करा दिया है, मैंने सारी चीज आ गई, आत्मा के विपक्ष जितनी भी शत्रु भी संभावना जो जो ले सकते हो वो सब ले लो, उन सबको नष्ट कर दे। भानु युवताप परंतप निचोड़ कितना है शत्रुता पर। अब हाँ यहीं पर इतना विस्तार बोल रहे, बाकी सब शत्रु पता पे थी बस, अब नहीं तो संबोधन पर तो छूते ही नहीं लगभग, भाषिका बोलते ही नहीं संबोधन पर कुछ भी जाकर, यहाँ जान करके भाषिकार ने इसका इतना विस्तार किया तो हमने भी सोचा फिर क्या क्या हो सकता है यहाँ विपक्ष भूता, फिर वो सब विकल्प हम लोगों ने निकाला। दुर्बला अब बता रहे हैं यह संप्रदाय का विच्छेद क्यों हुई, क्या कारण हो सकता है, भाष्यकार अगले श्लोक की अवतरणिका देते हुए समझा रहे। देखिए दुर्बला अजितेंद्रियान प्राप्य, किनको प्राप्त हो गया ये विद्या, दुष्टों के हाथ में चला गया, जो दुर्बल थे। दुर्बल कौन होता है, जिसका अंतकरण शुद्ध नहीं, नायम आत्मा बलहीन लभ्य, वह बल क्या अर्थ किया था, अंतगण शुद्ध रेव बलम भवदी, अच्छा बलहीन दुर्बल का मतलब क्या, जिसकी अंतगण शुद्ध नहीं थी, अर्थात विभिन्न प्रकार के कामनाएं थी, वेदांत को बेच के कमाने लग गया करोड़ों में, ऐसे लोगों के हाथ में वेदांत गया तो सारा चौपट हो गया, ऐसे लोगों के हाथ में धर्म चला गया वेद चला गया, जो पाठ पढ़ के कमाने लग गए, पढ़ा करके कमाने लग गए दुर्बला। और दूसरे दूसरे किस प्रकार लोगों के पास गया, जो भोगियों के पास चला गया, अजितेंद्रिया जो अजितेंद्रियों के हाथ में चला गया। अजितेंद्रिय भी होते बहुत सारे साधु हैं, और फोन करे बोलते मेरा मेन्यू ऐप पे तैयार कर देना, हमको आज हम आपके यहाँ आ रहे हैं तो हमको बढ़िया रसगुल्ला मंगा के रख दो भाई, राजभोग बना देना, मेन्यू तय करके जाते हैं वहां। जितेंद्र ऐसे जा सकता क्या, जितेंद्र के अच्छा लाल जो तुम्हारी में जो बनाओ भाई खिलाओ, हम खाने को तैयार हैं, अनुकूल हो तो खाएगा चटकियों से, प्रतिकूल चीज को क्या देंगे, यही तो होगा। जिसको मालूम नहीं आप क्या खाते क्या नहीं खाते, आपके अनुकूल प्रतिकूल आपने नहीं बताया है, वो जो भी बनाएगा बनाएगा, उस वजह अनुकूल है खाओ, प्रतिकूल छोड़ो, यदृच्छा लाभ हुआ। इसलिए कहते हैं कि ये जो अजितेंद्रियों के कारण से भी यह परंपरा धीरे धीरे धीरे नष्ट, जैसे जैसे यह अंतकरण अशुद्ध लोग, अंतकरण अशुद्ध का मतलब ही है वह अजितेंद्रिय, एक तरह से दुर्बलान की व्याख्या भाष्यकार ने अजितेंद्रिय कर दिया कि दुर्बल से कोई आदमी गलत अर्थ ले सकता ना, शरीर से जो दुर्बल है उसको वजह से हो गया, बीच में दुर्बल लोग पैदा हो गए थे दुनिया भर के लोग, उनके वजह से अब हम लोग प्रबल पैदा हो गए, इसे हमको वेदांत मिल रहा है, ऐसा कोई न करे, इसे जानकर भाष्यकार दुर्बलान की व्याख्या कर दिया अजितेंद्रिया प्राप्त, उन्हें प्राप्त करें नष्टम योगाम इमम उपलभ्य लोकम च अपुरुषार्थ संबंधिना, ऐसा नष्ट योग को इमम योगम नष्टम उपलभ्य, ऐसा भगवान कौन कह रहे हैं, भगवान कृष्ण की ओर से शंकराचार्य बोल रहे हैं, ऐसा स्थिति को देख करके उपलब्ध होने पर और लोकंच अपुरुषार्थ संबंधिना उपलभ्य, और ये भी मैं देख रहा हूं जब ज्ञान योग कर्मयोग की सिद्धांत ही नहीं रह गया दुनिया कहां जाएगी, अपुरुषार्थ की ओर चले, अपुरुषार्थ संबंधिनम लोकम च उपलभ्य सैवयम मया प्रोक्तम इत्यादि। दो कारण से, एक तो ये नष्ट हो गया इस वजह से मैं दोनों उसको पुनरुज्जीवित करना चाहते हूँ, फिर कोई पूछ सकता है आप क्यों पुनरुज्जीवित करना चाहते, सब मजे में रह रहे हैं आनंद से रह रहे हैं, क्या जरूरत इसको बीच में डालने को, तब कहते नहीं नहीं सब ठीक ठाक नहीं है, ये सारी दुनिया अपुरुषार्थ संबंधी हो गए हैं, नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं, सब नर्क के अधिकारी होते जा रहे हैं, सारा संसार बिगड़ रहा है, मेरी व्यवस्था बिगड़ेगी, ईश्वर की व्यवस्था है ना, ये जब नर्क हाउसफुल हो जाएगा स्वर्ग एम्प्टी हो जाएगा, गड़बड़ है, हम तालमेल बिठाए रखना है, संतुलन बनाए रखना है, धर्मी अधर्मी पापी और पुण्यवान सबका संतुलन बनाए रखना है, पलटा ये भारी हो रहा है तो इसको उठाना है ना, अवे भारी होने लग जाए तो इसको उठाओ, फिर इस बैलेंस करते रहता है धर्माधर्म का बैलेंस, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भवति लागे कहेंगे, जब जब ये पलटा इधर हो गया उसको उठ गया, उसको दबाने के लिए मैं आता हूँ, उस पर चढ़ जाता हूँ, वो उतरता है नीचे, फिर ये चढ़ जाता उस बहाने, अवे चढ़े फिर इस पर चढ़ जाऊंगे, उतरेगा, ये बैलेंस करते रहता हूँ, मेरा काम यही है धर्म अधर्म को बैलेंस करना, पुण्य पाप को बैलेंस करते रहना, ये संतुलन के लिए जरूरी था कि सारी दुनिया अपुरुषार्थ संबंधी हो रहे हैं, उनको पुरुषार्थ संबंधी बनाना है, इसी वजह से भी मुझे यह परंपरा को दोबारा उज्जीवित करने के लिए मैं तुमको कह रहा हूं, सएवायम मयात्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी मे सखा चेति रहस्यम हे तदुत्तम, सएवायम वही योग को सएव योग सएव अयम योग मया ते मैंने तुभ्यम अद्य प्रोक्ता, सएव अयम योग का विशेषण दिया पुरातन, देखो आ गया ना, अभी हमने बोला था नष्ट का अर्थ, नष्ट हो गया अर्थ नहीं करना, क्योंकि पुरातन है ये, सनातन है ये, नष्ट हो नहीं सकता है, जिसका कोई बिगिनिंग नहीं आदि नहीं है, जिसको एंड नहीं अंत नहीं है उसका नाम सनातन है, जो आदि अंत रहित है वो नित्य है, जो आदि वाला है वो अंत वाला होगा, जो अंत वाला जिसका गौर से निश्चित जरूर कोई ना कोई आदि होगा, जिसका अंत होता है निश्चित रूप उसका कोई आदि है कारण है, और जिसका कारण मान लोगे जिसे कारण कोई कार्य होगा और उसका नाश जरूर हो जाएगा, इसलिए आदि अंत रहित्व देवा यह परा ये पुरातन है, पुरापी नवये वैदि पुराण जैसे क्या यहाँ चुट प्रत्यय चुट आगम होकर के पुरातन बना, सनातन पुरातन वैसे बनता है, पुराते है सनाते है उससे टुल और तुट आगम हुआ, पुरातन सनातन बनता है, भक्तोसि मे सखा चेति, भक्तोसि मे सखा चेति, तुम मेरा भक्त, यहां थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, भगवान किसे कहता है आप तुम मेरा भक्त और कहां आपके भक्त है, हाँ तुम तो मेरा संबंधी हो और हमको तुम जबरदस्ती बोल रहे हो तुम मेरे भक्त हो, अर्जुन के मन में आ सकता है आप ही बोल सकते हो, हे कृष्ण और अर्जुन का बीच में भक्त है क्या, क्या अर्जुन कभी भगवान को कृष्ण को भगवान मान के भक्ति किया कृष्ण का, फिर कैसे भगवान का भक्त हो उसी में, और सदा यदि पुजारी रहा है अर्जुन तो भगवान शिव का पुजारी रहा, शिव भक्त, और जो भगवान कैसे कर रहा है भक्त हो उसी में, मेरे भक्त जबरदस्ती वाली बात, और सखा चेती सखाच, ये तो ठीक है तुम तो मित्र भी हो, इस पर बड़ी चर्चा है, कल देखें।